4 minuts i mig passen de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 30 de setembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest dijous, dia 30 de setembre de 2010. Darrer dia del mes. I a més és dia post-vaga. Molt diferents les xifres que han sortit a la llum, segons els sindicats. Una alta participació, segons el govern i la patronal, no tan alta. Sigui com sigui, ahir va ser un dia estrany. Ahir, ja sabeu, nosaltres estàvem enllaunats pel que pogués passar, perquè no sabíem si podríem arribar o no a la ràdio. I us vam oferir, doncs, la música en directe, amb l'Anna Pifarré des d'Itàlia. Vam tenir la Vanessa Leiva, l'Angie Morales, el Marc Mauri, i vam tenir un reportatge sobre la vaga. I avui, en aquest dijous, què tenim? Doncs moltes coses. Ara d'aquí uns minutets tindrem els nostres estudis a l'Angie Morales, que ens portarà, com cada dia, les efemèrides, el repàs de les portades dels diaris i les felicitacions als famosos. Qui fa anys avui? Ara de seguida ho sabrem. També tindrem amb nosaltres el Dani Cortijo, que ens porta Altres Barcelones. La història local, aquí a Línies Obertes. Ens acompanyarà també la Vanessa Leiva amb noves cançons de música lliure. El Marc Mauri ens portarà les propostes d'activitats que podem fer avui a Barcelona de franc. Bé, a franc o low cost. I per acabar l'edició d'aquest dijous, dia 30 de setembre, la Rosa Domingo ens portarà al cinema. Tenim pel davant pràcticament una hora de ràdio, en la qual, ja veu, ja veieu, moltes coses per explicar, moltes coses per compartir i sobretot les nostres línies obertes. 93 468 55 55 perquè participeu, perquè digueu la vostra, al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i al Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Si eres mujer y te interesa estar al día de toda la actualidad, en Club Woman, el Club de las Mujeres, estarás bien informada. Todo lo que quieres saber, tertulias, entrevistas, la mujer emprendedora, salud y belleza. También los chismorreos del corazón, porque Club Woman es el Club de las Mujeres, un programa para que la mujer tenga su espacio de opinión y pasar dos horas de diversión y entretenimiento. Club Woman, el Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez, todos los lunes de 22 a 24 horas, en el 106.9 de la FM, RKB, Club Woman, el Club de las Mujeres. Encetem l'edició de dijous, com fem cada dia, fent un repàs de les efemèrides que ens porta l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Anem a veure què va passar en un dia com avui, en un 30 de setembre, en aquest cas de l'any 1767. Gotthold Ephraim Lessing, el poeta alemany més important de la il·lustració, va estrenar a Hasburg la comèdia Mina de Van Hell. Escrita en prosa i dividida en 5 actes, va establir precedent en la dramatúrgia de l'època en presentar, per primera vegada, un episodi contemporani, la Guerra dels Set Anys, cosa per la qual se'l considera el fundador del drama burgès. Lessing es va preocupar molt per la funció formativa del teatre i va utilitzar un estil clar i senzill. Ferotge adversari del teatre francès, va criticar Voltaire i Corneille i va proposar Shakespeare com a model per als escriptors alemanys. Posem en marxa la màquina del temps de nou i viatgem fins l'any 992, per saber què passava en un dia com avui. Doncs, tal dia com avui, mort Borrell II, comte de Barcelona, Girona, Osona i Urgell. Esforçat a firmar el desig d'emancipació dels seus comtats respecte als reis carolingis, se'l considera un símbol de la independència de Catalunya. I el 1285? Victòria de les tropes de Pere II de Catalunya-Aragó sobre l'exèrcit croat de Felip III de França al Coll de Panissars. Viatgem ara fins al 1868. La reina Isabel II d'Espanya se'n va a l'exili, cosa que certifica el triomf del pronunciament de la Gloriosa. I en un dia com avui, ara fa 20 anys, el 1990... L'URSS i Israel acorden el restabliment de les relacions diplomàtiques consulars trencades en 1967, arran de l'anomenada Guerra dels 6 dies. Era portada. Ara fa un any, el periòdico de Catalunya... Polèmica arran de la mort d'un treballador per a la Mercè. Hotels i botigues del Fòrum recorren a guardes privats. També fa referència en portada el periòdico de Catalunya al debat de política general al Parlament de Catalunya. Montilla defensa esgotar l'Estatut i aparcar les aventures. I pel que fa als esports... Dins de la Champions League, el Barça venç Europa 2-0. Hem de felicitar. Tenim aniversaris. Tenim a l'actriu Mònica Bellucci, que fa avui 46 anys. L'entrenador de futbol, Fran Rijkaard, 48. 28 anys fa avui l'actor Kieran Culkin. El polític Jean-Louis Debré fa avui 66 anys. L'actriu Elie Wiesel, 82 anys. Eric Stoltz, actor, 49 anys. Doncs fins aquí aquest repàs. Demà, que és divendres, tornem amb més. Fins que demà. Tinguis un bon dia. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tornem un dijous més, ara sí, després de la vaga, tornem a ser en directe. Ahir ja sabeu que us vam dir durant tot el dia que estàvem en diferit, i és que, com que no sabíem si podríem arribar o no a la ràdio, doncs vam preferir enllaunar-nos, i avui sí que estem en directe, i un dijous més tenim amb nosaltres el Dani Cortijo. Molt bon dia, Dani. Bon dia. Què tal, com estàs? Bé. El Dani, que ens porta cada setmana aquí en Línies Obertes noves històries de Barcelona, noves històries de la història de Barcelona, de fet. I com ja us vam avançar la setmana passada, com ja us vam explicar, el Dani és historiador, està especialitzat en la història de Barcelona, és l'autor del blog Altres Barcelones, que podeu visitar, altresbarcelones.com, i també és autor del llibre Històries de la Història de Barcelona, un llibre publicat per l'editorial Robin Book. Ens portes una història que molts no coneixeran, molts coneixeran... Una part, allò de... S'ha sentit parlar molt de la maledicció del Liceu, i molta gent pensa, sí, clar, es va cremar fa 4 dies, bueno, fa 4 dies, fa ja uns anyets, el 1994, però no saben que hi ha tota una part prèvia Que déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, té un bon currículum, Eliseu. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Hem d'anar molt enrere en el temps. Fins quin any exactament que comencem una mica amb la història de maledicció? Per entendre més que amb la història de maledicció, sí, per entendre els orígens del Liceu, ens hauríem de remuntar al 1662. 1662, sí. Déu-n'hi-do. Estem parlant del segle XVII. Sí. I allà s'hi va aixecar el convent dels Trinitaris. Penseu que en aquella època molt bona part de Barcelona, gran part de Barcelona, estava formada per convents. Fins i tot, si no recordo malament, la zona del que actualment és la Rambla, hi havia molts convents allà enganxats, com si diguéssim, sí, sí, sí, era, sí, sí, era zona de muralla, sí, crec sí recordar. Hi havia una muralla que passava per la Rambla, que per cert es pot veure encara si baixem al parc de la plaça del teatre. Ah, sí? Això no ho sabia. Ja parlarem d'un altre tema de muralles amagades. I a més, per exemple, la plaça Reial també era un convent, hi havia diferents llocs que havien estat convents. Doncs bé, aquest convent, el 1835, és una data molt important, que és la primera bullanga barcelonina. És una revolta liberal que es caracteritza per ser molt anticlerical, sobretot contra els convents, no tant com sí contra les esglésies. I el que van fer va ser, va començar a la plaça del Torín, a la Barceloneta, ara ja no existeix, va passar el que ara seria el passeig de Colom i sí després va pujar Rambla començant a cremar coses. Ja veureu que aquesta història va sortir molts cops perquè sí aquesta bullanga és coneguda. I bé, què va passar? Van passar per aquí davant, al solar on ara està, i van cremar aquell convent que era el convent dels Trinitaris. Sí. D'acord? Hi ha gent que diu que no es va desacralitzar aquell espai. Aleshores, bé, però això ja no heu trobat documentació, o sigui, no sé si és veritat o no. La qüestió és que després d'aquell solar va servir per allotjar les tropes franceses quan va haver-hi la invasió napoleònica, sí, com gairebé molts convents sempre segueix la mateixa història, cremats el 35 i després com a quarter dels francesos. I el 1861 el que hi havia allà era un teatre, que era un teatre no com el que coneixem ara, que és un teatre més o menys senyorial, i així, sinó que era un teatre molt popular de fusta on s'hi celebraven carnestoltes. Els carnestoltes de Barcelona eren, diguéssim, la festa més, una de les festes més grans de, sí, de la Catalunya d'aquella època. I de fet, fins i tot durant el franquisme es va prohibir durant èpoques perquè era considerat que hi havia, era com la luxúria, massa disbauxa per, sí, massa disbauxa, els cànons de l'època. I aleshores el que va passar és que mireu com va ser de gran aquella festa, el 1861, que es va acabar cremant el teatre. O sigui, això de cremar, allò de cremar la ciutat, sí, sí, era això gairebé literal, sí, sí, no? En aquella avui, època. Avui ho cremarem tot, doncs això. I fins i tot hi ha un gravat, que el tinc penjat al web, que es veu des de fora, com s'està cremant tot el Liceu. Sí. De fet, quan vaig fer el post encara no havia vist el gravat i és... Jo descric això, no? La gent, imagina la gent allà, mig borratxa, que està sortint, buf, la que s'ha armat aquí, que s'està cremant el Liceu. Doncs bé, es va cremar el Liceu i el que diuen és que quan es va venir allà la policia i les autoritats i van començar a treure tot el que havia quedat cremat, van trobar un paperet que posava "soc un mussol i vaig tot sol, si el torneu a aixecar el tornaré a cremar". Dius, això no és... A veure, tampoc té gaire importància, dius, això és un grillat que ha cremat el teatre. Sí, sí, sí. I en aquest moment et quedes així de tranquil. Perquè a més hem de recordar, com deies, el teatre era de fusta. Sí, sí, sí. De manera que no devia quedar allò res. Allò era fàcil. I a més, amb tant d'alcohol, em sembla que només que la gent respirés... ja directament. S'encenés una pipa, sí, ja. I és això, no? Es va cremar i en aquest moment apareix aquest paper que no se li dona importància en aquell moment. Què passa? Que el 1854, penseu que això es va cremar el 1861, el 1854 ja s'havien tirat totes les muralles de Barcelona. Sí. I la paraula Rambla en àrab vol dir riera. Sí. Què passa? Que no existia els portals, el portal de Sant Sever, que està a dalt de tot de la Rambla, on ara està McDonald's i... Sí. I així no s'han de dir marques. Bueno, és igual. Doncs el no existir aquest portal, doncs les riades podien tornar a passar. Sí. I aquest 1861, quan s'estava reconstruint un altre cop al teatre, sí, es va inundar. O sigui, no es va inundar res de la Rambla, però aquell solar aquell sí que solar es va inundar. Només. Aleshores es va començar a parlar, comparant amb l'incendi anterior, del diluvi del foc i el diluvi de l'aigua. Sí. Què va passar? Més tard, que és el fet que ja coneix més gent, el 1893 hi ha els fets de la bomba al Liceu. Sí. La bomba al Liceu va ser per un anarquista que es deia Santiago Salvador. En aquella època es dividien els anarquistes entre els anarcosindicalistes i els anarcocomunistes. Sí. Els anarcosindicalistes defensaven que s'havia de fer la revolució mitjançant la lluita sindical i els anarcocomunistes més seguidors d'altres idees, el que defensaven és la propaganda pel fet. És, si jo faig un atemptat, l'altre fa un atemptat i el tercer fa un atemptat, els mitjans es faran ressò i diran, ostres, quants atemptats, això sí, ja mascletà, i tothom sortirà al carrer a fer atemptats. A fer atemptats. En aquell moment es creia que funcionaria. Mm-hmm. Doncs bé, aquest Santiago Salvador el que va fer va ser va anar al Liceu, que ja era un liceu senyorial, ja quan se'ls va inundar, dic, mira, ja que se'ns ha posat aquí en tàbula rasa, sí, ho tornem a fer ben fet. I des de la Pajarera, que era la part de dalt, el Galliner, sí, el que feien és que la gent més pobra entrava des d'una entrada lateral, sí, on està l'American Soda i tot això ara mateix, sí, hi havia una entrada lateral molt petita i allà els pobres podien mirar des de dalt. Doncs ell va pujar dalt amb dues bombes Orsini, que són unes bombes d'aquestes que són com una pilota, sí, que tenen diferents detonadors, uh-huh, que van sortint com punxetes, i si toca una de les punxes explota la bomba. Doncs bé, va tirar una bomba i van morir més d'una vintena de persones. Sí. La segona bomba no va esclatar, i aquí és una mica macabra, perquè va caure sobre la senyora Cardellac. No sé si recordeu molts ascensors que es deien Cardellac fins fa poc. Sí, sí, sí. Doncs aquesta era una de les de la família aquesta que feia ascensors i escales mecàniques, sí, més tard. Li va caure sobre la falda, que era, sí, ja estava morta, i hi ha gent que diu que era molt voluminosa i així. Mm-hmm. Va frenar l'impacte i quan va caure va quedar sota el seient i no va explotar. Aquesta bomba, sí, els llibres antics sempre diuen que es conserva al Museu d'Història de Barcelona. Sí, sí, sí. Però ara al Museu d'Història de Barcelona no està aquesta bomba, segurament ho veuen tenir els magatzems, que mm-hmm, hi ha uns magatzems molt grans a Zona Franca. Doncs si intenteu entrar, aneu en compte amb, sí, el que toca, amb el que toqueu, perquè us pot explotar. Hosti, una llàstima que no es pugui veure físicament aquesta jo bomba. Crec que deu estar algun magatzem. O sigui, mm-hmm, si algun dia surt alguna exposició sobre el pistolerisme o, sí, o la Rosa de Foc, jo crec que la trauran. Perquè està conservada, està. Interessant. I després, què passa? Passen gairebé 100 anys, el 1994, i això, sí, ho recordarem molts de nosaltres, també hi haurà oients que són més petits i no ho recorden, sí, doncs es va cremar el Liceu. Mm-hmm, cert. Es va cremar el Liceu, ningú sap si era intencionat, no intencionat, es diu que es van avisar els bombers tard. La qüestió és, a part de totes les especulacions o investigacions que es puguin fer sobre aquest últim incendi, sí, la qüestió és que, si mirem que es crema el 1935 al convent, mm-hmm, que en un carnestolta del 1861 es torna a cremar, que després s'inunda el 1954, sí, que cau una bomba el 1893 i veiem que finalment es torna a cremar, sí, només cal que recordem aquell paper que va sortir el 1861 que deia, soc un mussol i vaig tot sol, si el torneu a aixecar el tornaré a cremar. Cert, cert. Doncs haurem de veure els pròxims anys, no? A veure si... Sí, no sé, jo de moment encara no he anat mai al Liceu, no sé si estarem fluïts amb això. Molt bé, doncs, Dani, curiosa la història d'aquesta maledicció del Liceu o del solar del Liceu que, sí, des dels seus inicis, déu-n'hi-do, no ha parat de cremar, de caure, d'una manera o d'una altra, de destruir-se. Esperem que en els pròxims anys no passi res, que continuï esperem. Tal com està durant molts anys. I nosaltres el que sí que t'esperem és la pròxima setmana amb una història nova sobre la història local, la història de Barcelona. T'agraïm moltíssim que hagis estat aquest dijous amb nosaltres. Moltes gràcies. I recordem als oients que poden entrar al Facebook i buscar el Facebook d'Altres Barcelones. Poden entrar també al blog d'altresbarcelones.com i que els recomanem el llibre Històries de la Història de Barcelona, en el qual l'autor és aquest senyor, és el Dani Cortijo. Fins la pròxima setmana, Dani. Ens veiem. Adéu. Adéu. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Vanessa Leiva, molt bon dia. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Avui per telèfon, eh? I tant, i tant. Avui ens fas campana. Que va, campana, tu, no. Tu què fas? Vaga des de dimecres fins diumenge. No, no, home, no. Pensant d'utilitzar les tecnologies, que per això estan, home. Clar, i tant. Tot i que molt nova aquesta tecnologia no ho és, eh? Bueno, però s'han d'utilitzar les velles també, per no deixar-les allà. També és veritat, és veritat. Mira que quan deien que amb l'arribada de la tele, que desapareixeria la ràdio, que desapareixerien els diaris. I el cinema també. Tot, i tot ha continuat igual, i a més s'ha ampliat, i nous mitjans. Clar, home, nosaltres hem de donar suport a les velles tecnologies. Exacte. Perquè segueixin sobrevivint. I tant. Doncs la Vanessa Leiva, que ens porta cada dia la música lliure aquí al programa, aquests grups, aquests cantants, que decideixen posar la seva música a l'abast de tothom perquè es pugui descarregar de manera gratuïta, de manera legal, i avui ens tornes a portar una altra persona, que ja vam començar a sentir la setmana passada. Tenim la segona part del Roger Sobirana. El Roger Sobirana, que el coneixerem en profunditat amb la Vanessa. I tant, sí. El Roger Sobirana fa música per al sentit. Música de relaxació, música instrumental. La música que ens proposa aquest autor són autèntiques obres d'art acústiques que no poden deixar indiferent. Són peces molt personals i íntimes, de gran varietat tècnica i instrumental, que constitueixen veritables bandes sonores. En Roger és veí de Vilafranca de Penedès. Es declara autodidacta i composa les seves cançons d'oïda, tenint com a única formació musical la bàsica de l'escola. Aquest home és un crac, David? Déu-n'hi-do, escolta. Ja vas sentir la primera part la setmana passada i et vas quedar de pedra. Això de poder que sigui autodidacta, que hagi après ell mateix ho faci tot d'oïda, déu-n'hi-do. I a més que no fa qualsevol cosa, fa unes obres absolutament meravelloses. Sí. Diu que per ell la música és una manera d'expressar-se i que si, òbviament, li agradaria guanyar-se la vida amb la música, no? Però que si no ho pogués fer, igualment ho seguiria fent perquè és la seva única manera d'expressar el que porta dins. Així que, bueno, si voleu més informació d'en Roger Sobirana, podeu consultar la seva pàgina web, que és www.rogersobirana.com. Doncs jo crec que una informació molt completa, que visitarem la seva web. Clar, us podeu baixar els seus discos, que és el que té la música lliure. I tant. Sí, i escoltar totes les seves cançons. Important això, perquè moltes vegades dubtem, per exemple, quan sentim músics comercials, de dir, em compro el disc, no me'l compro, perquè clar, sento només una cançó, clar, i no sé jo si la resta del disc... Doncs aquesta proposta, per exemple, és una molt bona proposta. Podeu-te descarregar directament tot el disc i, a més, gratis. I en aquest cas, com que fa músiques que realment semblen bandes sonores, les podeu utilitzar després per curtmetratges, per anuncis, per tot allò que vulgui. Exacte. Vull dir que àmplia varietat. Perfecte, doncs llavors avui... escoltem avui la cançó que us porto, que es diu Point of No Return. Point of No Return, doncs, amb aquest... punt sense retorn. Sí. Ens quedem pel dia d'avui i demà t'esperem amb més música lliure. Molt bé, fins demà. Fins demà. Thank you. RKB 106.9 FM. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dimecres, futbol sin concessions a RKB, des de les 7 de la tarda. Barça Sporting de Gijón. La quarta jornada de Lliga ha de ser la primera victòria del Barça a casa. L'equip de Guardiola ha de demostrar la seva afició, que no hi ha Messi dependència. Barça Sporting de Gijón. Des de les 7 de la tarda, 5 opcions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, Grupo GV i Quinielista.com. Viu la Lliga a RKB, 5 opcions. L'esport que t'envolta. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Tornem en directe a tenir el Marc Mauri als nostres estudis en aquest dijous dia 30 de setembre de 2010 per portar-nos l'agenda de Barcelona de Franc. Què ens portes avui, Marc Mauri? Bon dia. Hola, bon dia. Doncs mira, avui podem començar parlant de dins del cicle de xerrades i conferències del Centre Font Maison, doncs amb una xerrada de Nora Rodríguez, Mares i Malabaristes. Serà avui a les 7 de la tarda, com ja ha dit el Centre Font Maison, al barri de Ciutat Vella. Això queda al carrer Sant Pere més baix, número 7, segona planta. La segona planta, sí, per arribar-hi, doncs, des d'Urquinaona. Molt fàcil, metro d'Urquinaona. Una altra proposta, en aquest cas, de llibres? De llibres, sí. L'Omboco, de Toni de la Rosa. Serà avui la presentació a les 7:30 a la llibreria Altair de l'Eixample. Altair, que recordem, està a la Gran Via 616. Exacte, tornem a recordar. Molt a prop de plaça Universitat i del metro de Passeig de Gràcia. De Passeig de Gràcia, correcte. Què més tenim avui? Més llibres tenim. Fúria, presentació, avui a les 7:30 de la tarda a l'Espai Mallorca, al barri de Ciutat Vella. Per arribar-hi al carrer del Carme número 55, des del metro del Liceu. I tenim més propostes, oi que sí? Més propostes, sí. Teatre contemporani Pànico Escénico, de la companyia La Zurda. Avui al Centre Cívic Cotxeres Borrell, a les 8:30. Al Centre Cívic Cotxeres Borrell, que el podem trobar al carrer Viladomat número 28. Podem arribar-hi amb el metro, línia 3, Poble Sec. Ah, això mateix. I proposta musical? La proposta musical del dia, doncs, The Lions Constellations, a viva veu, pop, rock pop, a les 9:30 a Fantástico, a Ciutat Vella. El Fantástico, que el podem trobar al passatge Escudellers, número 3, al costat del Liceu, al costat del metro del Liceu. Doncs allà a les 9:30 avui. Perfecte, doncs allà potser ens veiem, Marc. Molt bé. I si no, ens veiem i ens retrobem demà aquí, a l'agenda del Barcelona de Franc. I tant que sí, David. Que tinguis un bon dia. Igualment. Dos quarts i mig de 9 del matí i ja tenim aquí a la dona que més en sap de cinema. No de Barcelona, no. No de Catalunya, no. De tot el món. d'Espanya entera. I tant! Rosa Domingo, bon dia! Hola, bon dia a tots! Com estem? Molt bé! Preparant aquest dijous, portant les novetats de la setmana, fent una mica de repasset de la setmana passada. Cinema, cinema i cinema. Per cert, avui és dia 30. 30 de setembre. 30, em sona a mi d'alguna cosa. Bé, no, és un número maco, és tot. És un número que comença moltes coses, que fa començar moltes coses, no? Que fa començar una dècada, per exemple. Una dècada, per exemple, fa acabar un mes, també. També. Bé, amics oients, hi ha una informació que el David està deleitós de dir-la, però no la dirà. No la diré? No la dirà. Doncs no et felicitaré, llavors. No? S'ha desvetllat. No, jo no he dit res, eh? Va relacionat amb els aniversaris i algun d'aquests components que està parlant ara, diguéssim que li ha fet la visita un 3 i un 0. Exacte. Però no direm si és el David o sóc jo mateixa. Clar, és veritat. Ja està, ho deixarem aquí. Faré tàctica a les divas del cine, que mai diuen, mai revelen les seves edats i diuen... Ah, esto en mi biografia pòstuma lo voy a desvelar. Pues jo mateixa també. Doncs tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo, que ens porta cada setmana al cinema aquí en Línies Obertes. I ve carregadíssima de coses. Bé, vinc carregadeta de cosetes i més cosetes. Primer de tot, si et sembla, donarem la notícia per iniciar avui. Una trista notícia, que ha mort Arthur Penn. Sí, cert. Sí, per als que no sabeu qui era l'Arthur Penn, és el director de la gran pel·lícula Bonnie and Clyde, que va ser un mite de pel·lícula de post-hipisme. Sí. Bonnie and Clyde ha representat doncs tot aquell cinema d'autor, i Arthur Penn sempre ha estat reconegut com un director de cinema d'autor que ha fet moure persones, directors posteriors a ells, com Martin Scorsese, etc. És a dir, va traçar una línia d'autoria amb Bonnie and Clyde, El restaurante de Alicia, El milagro de Anna Sullivan, el 62, Bonnie and Clyde és del 67, en plan ple hipisme, en plena era. Doncs això, ha mort Arthur Penn, va estar 3 vegades nominat a l'Oscar, i és un cineasta que la veritat és que ha transcendit més enllà de les seves obres i ha influït a, doncs això, el que us comentava, a Martin Scorsese o a l'autoria de Dennis Hopper, a Easy Rider, que més o menys és de la mateixa època, del 69, de Sam Peckinpah, amb Grupo Salvaje, tenen tots la mateixa estela aquesta de lluitadors errants, la Nord-Amèrica una mica profunda, de drogadictes, d'escapadors, de que no estan a favor del règim, etc. Ai, del règim. Oh, el règim, del règim de Corea del Nord i del Sur. Sí. Bueno, ja ens entenem. Del règim que no estan a favor d'engreixar-se amb el capitalisme, diguéssim. Sí. I el graduado de Mike Nichols també doncs segueix aquesta estela, no? Doncs Arthur Penn ha tret la sensibilitat de les pel·lícules europees d'art i assaig a les pel·lis americanes. Mm-hmm. És a dir, seria ara actualment l'Arthur Penn on es veuria? Sundance Festival, etc. A Europa se'l té molt reconegut, se'l té molt reconegut, i malauradament ens ha deixat aquesta setmana, però l'home cal dir que va néixer el 1922. Sí, tenia 90... Ai, ara quants? No em facis fer el... No cal fer els càlculs, jo ara també estic una mica rovelladeta. A veure, 2010, 8, 3, me llevo una, del 3 al 10, del 3 al 1... Espera't, si vols... 7, 8, 88, vale. 88, 88. Vale. Si jo vols dic... busco la notícia al periòdico. No, ja t'ho dic, el 27 de setembre del 1922 va néixer. Val. Perquè m'he quedat amb aquesta data, perquè l'home ha mort aquesta setmana. Sí, justament. Cal dir que jo desconec en quin dia exactament, però 27 de setembre, i s'ha publicat avui la notícia. Sí, a més això... Ahir es va publicar, ahir es va morir, el 29 de setembre. És curiós, no? Néixer el 27 i morir el 29. Sí, la veritat és que sí. Doncs mira. Perquè a més, en el moment de la publicació, em sembla que no ha estat immediata la publicació. Doncs mira, deu haver sigut el 28, entre el 28 i el 29, un dia després de fer 88 anys. Curiós. Va dir, ara que he fet els 88, ara ja me puedo ir tranquil. Doncs sí. Els 88 i molt bon cinema. I molt bon cinema, la veritat és que sí. Bé, va començar com a director de teatre i sempre ha tractat temes socials i polítics. Mm-hmm. Doncs Arthur Penn, gràcies per haver-nos deixat dins de la teva trajectòria amb la super Bonnie and Clyde. I fins una altra. Fins una altra, sí, fins una altra. Ara em tenia... Perdó. Ara hem de dir que la Rosa m'ha pillat despistat, perquè estava amb el diari aquí sobre de la taula de mescles i mirant la notícia justament de la mort d'Arthur Penn, a veure si posava exactament el dia en què va morir. Es va publicar ahir, això és ahir era el 29. Doncs bé, hem de dir que segurament Warren Beatty i Faye Dunaway, que eren els inoblidables criminals, segur que aniran a l'enterrament. Mm-hmm. Bé, segona notícia del dia. Segona notícia, anem a veure què tenim. Friquis del món mundial. José Ramón Mier. José Ramón de Testas. Todos, uniros todos, perquè Star Wars vindrà el 2012 en... Tres dimensions. Es reprojectaran Star Wars amb tres dimensions, tu t'imagines? Ostres, això de poder estar... La Guerra de les Galàxies, tota la saga. Allà la nau i aquestes coses en tres dimensions. En tres dimensions, és que no em puc imaginar qui anirà al cinema. Aniran amb les espases làser aquelles. Amb les espases làser i començaran a lluitar i el de davant es quedarà sense cap, perquè es pensaran en 3D que els tenen aquí. Clar, és veritat. Aquí a dos centímetres dels ulls. Déu-n'hi-do, Darth Vader en 3D. Darth Vader et donarà un petonet quan vagis al cine i et dirà la força està contigo. I tothom sortirà més friqui encara. Clar. I a més, ara a més que sortiran les teles en 3D que no necessitaran ulleres. En sèrio? Sí, t'ho imagina't quan això estigui en DVD. Imagina't. I ara Superman l'haurien de prohibir perquè tothom volarà. Hi haurà moltes notícies d'aquestes de successos de se ha caído... Per la finestra. Un niño por la ventana con una capa. Pues res, Darth Vader, doncs això, serà més viu que mai, tindrà tres dimensions, et donarà un petonet, t'enviarà les galàxies, hi haurà gent que segurament entrarà dins de la galàxia, sortirà del cine una mica tarat, perquè més aquestes pel·lis de la Guerra de les Galàxies, que a mi m'agraden molt, atenció friquis, no us ofeneu, però duren una miqueta, són una mica llarguetes. Són llargues, sí. Llarguetes. Llavors, clar, amb 3D, vull dir, la realitat, aquesta ficció, realitat, la percepció, segur que... variarà molt quan sortis de la sala i llavors et pensaràs que camines pel carrer Verdi i en realitat estàs a la quarta dimensió de la galàxia. A mi la veritat és que les pel·lícules aquestes en 3D, quan surto, em deixen una mica tontat. Ho he de reconèixer. Ja has d'agafar el cotxe i has de tornar a casa. Així com... Potser, mira, mira, això és una bona estratègia de màrqueting. Marques de cafè... Patrocineu la sortida de Star Wars. Ens fareu un favor a tots. Nespresso. Jo dic Nespresso perquè és una de les més conegudes. Tu imagina't l'estrena d'una pel·lícula de George Clooney amb Nespresso. Amb Nespresso al final. Escolta, és que jo tinc mentalitat de màrqueting, cada vegada ho veig més. És que... Domingo, et veig als Estats Units treballant en màrqueting. Amb el George Lucas, mira, el Darth Vader, ese negro que lleva, lo tendríamos que tirar un poquito... Lo tendríamos que comercializar un poco más, porque está... Bueno, total, que Lucasfilm, que és la companyia del George, doncs està recreant totes les seqüències en 3D, i vinga, i som-hi, i començarem el 2012 amb Star Wars Episodio 1, l'amenaza fantasma. Mm-hmm. Encara no s'ha fixat, pels més friquis, una data concreta, així que paciència, però com que ja us ho avancem des d'aquí, estigueu molt atents cada dijous, que jo us ho aniré dient a poc a poc. Perquè ho pugueu pair. Perquè arribeu al 2012 ben preparats, amb la cafetera sota el braç, i ara al cinema. Doncs expliquen que obtenir bons resultats a la conversió cap al 3D, doncs no els és gens difícil perquè estan forrats de pasta i perquè tenen els efectes visuals de la indústria Light and Magic. Oh. Light and Magic of Lucasfilm. Això sona important. Home, imagina la quantitat d'inversió que deu haver-hi aquí, perquè a més, és que clar, és un xollo això del 3D, perquè si ara comencem a treure ET en 3D... Clar. Superman en 3D, La Guerra de les Galàxies en 3D, som-hi. Tot, clar, però a més, pel·lícules que ja estan rentabilitzades, clar, es poden tornar a rentabilitzar una altra vegada. Clar, i a més, aquestes que no passen mai de moda, i a més, hi ha tot el sèquit de friquis, i per què, i mira l'obertura de mercat, per tots aquells que no l'han vist, nens i jovenets, au, som-hi a veure-la en 3D. Tu imagina't quan facin Verano Azul en 3D. Ai, com ens agradaria. Jo saps quina he pensat? La història interminable, la història interminable, xula. Sí. Seria xula, eh? Amb el... Era un gos volador? Com un drac, un gos volador. No sé, era una cosa molt grossa. Nespresso, Red Bull té d'ales, tots a les portes de cine, sisplau, perquè sortirem aquí amb el 3D volant, sempre amunt. I bé, doncs, El repart de les tres cintes originals, et faig una mica de repàs. Sí? Qui hi trobarem? El Harrison Ford en 3D. Mm. Ostres! La Carrie Fisher en 3D. Ostres, sí. I ja, de cara al 2012 no, perquè ja explotaran al màxim aquesta l'episodi 1, però l'episodi 2, l'episodi 3, trobarem l'Ewan McGregor, que aquí jo sí que la torno a veure, torno a sortir, torno a comprar el tiquet i torno a entrar. Diguéssim, la Natalie Portman, aquesta és pel sector masculí, i la Hayden Christensen. És a dir, el Imperio contraataca, esta vez con 3D. Con 3D. Que es un eslògan. Imagina't. Veure segons què en 3D. Saps que ja existeix? Saps que ja existeix això que has obert un camí... Obert un camí que deixem a la imaginació dels oients. La frase del David textual ha dit... has pensat en veure segons quines coses en 3D? Les coses són aquelles coses que no es poden dir. Amics oients, pensem una miqueta esteso. Allò en 3X. Exacte, una miqueta esteso, una miqueta culiteta. Així una mica ràpid. Doncs ja existeix. T'he de dir, company David, que hi ha tota una línia iniciada per Noruega, Suècia, és a dir, per tots aquests que fan el cinema aquest intel·lectual de Lars von Trier, van dir, el 3D... hi ha un sector de la societat que ja no va al cine perquè només es connecta a internet. Què podem fer? Doncs clar. Van aparellar aquests instints bàsics, diguéssim, sí, que ja no anaven acompanyats de cinema, sí, vermell, diguéssim, de les sales vermelles, aquelles que ningú entra, que fan una cosa, allò que passes pel davant, bueno, que veus fet... una X negra i una façana de color vermell, d'aquell vermell potent. Doncs jo no sé pas qui entra perquè no deu tenir internet a casa, però sapigueu que ara, a partir d'ara, és molt més estimulant anar amb aquest tipus de cinema, perquè hi haurà el 3D. Llavors només caldrà que les crispetes tinguin vida i us facin un roce. Però diguéssim que ja, què més necessites? Si ho veus tot en 3D... Clar, és que ja és com un tu a tu. Exacte, és un tet a tet. Sí. Doncs, bueno, això està molt ben pensat i això jo li vaig... Bueno, diguéssim que parlant amb un productor molt reconegut, productor executiu d'aquí, Barcelona, que no diré el nom, sí, però que està molt vinculat al cinema, sí, nòrdic, sí, em va dir que ho transportarien aquí, ho transportarien a aquesta tendència, sí, del, sí, cinema, sí, sí, en 3D, porno, doncs ho traslladarien als cinemes espanyols i està molt bé, és una obertura de mercat, sí, molt, sí, molt, sí, intel·ligent. Bueno, mira. Jo hi aniria, tu. Nacho Vidal, una... Lucía la Piedra, mare... i companyia en 3D. Escolta. Que t'hi vagi. Mare Déu, quines muntanyes de Montserrat aquí al mig. Pim, pam, pim, pam. No? Continuem amb el cinema, que avui estem una miqueta aixins. Bé. Jo crec que la vaga ens ha afectat. Bueno, jo ja... Diguéssim que... Bé. Fem una petita pausa, Domingo, no, i tornem... No cal. Va, que en tenim més. A veure, us porto una secció que és molt divertida, que és a qui agraeixen les estrelles quan reben un premi. Ai. Exemple 1, Festival de Sant Sebastià. Interessant, això. Ah, que és xulo. Sí. És xulo, eh? Doncs en comptes de dir, nois, és un truc, en comptes de dir qui ha guanyat què, dius... A qui he agraït, llavors de pas dius qui ha guanyat què. Clar, molt bé. Quina gràcia. Aquí màrqueting. Quina cosa, avui com estem, eh? Vinga, doncs comencem. Festival de Sant Sebastià. Recordem, amics oients, que la setmana passada teníem el Festival de Sant Sebastià fins al 25 de setembre. Aprofito per dir que és una molt bona data. La 58a edició del Festival de Sant Sebastià. Qui ha guanyat la Conxa d'Or? La Conxa d'Or, recordem que és el màxim galardó que es pot guanyar en aquest festival, que és de tendència, és un festival considerat A, que només n'hi ha 10 a tot el món, vull dir que és molt important el Festival de Sant Sebastià, i es reconeix sobretot l'autoria. Autoria vol dir cinema no comercial, cinema una miqueta més elaborat, més treballadet, del panorama actual, no? Doncs qui se l'ha endut? Se l'ha endut la Conxa d'Or al Peter Mullen, director, per l'obra Nets, d'acord? I aquí va dir gràcies al Peter Mullen. Opció 1, a la seva mare. Opció 2, a la seva mare. Opció 3, a la seva mare. M'ho poses difícil. Ràpid, Morales. A la seva mare. Molt bé! Ei! Ei. Un minipunto! Perfecte. Doncs sí, el Peter Mullen estava tot cofoi i va treure el paperet aquell que es treuen d'aquí del pit i va dir: "Thank you, ma'am, for respaldar-me every day." I ja està, i va guanyar la Conxa d'Or. És bonic. Està bé, sí, sí. I després sí, també cal dir que va agrair el seu protagonista, que és un noiet de 17 anys, que és el Connor McCarron, que ha guanyat la Conxa de Plata al seu primer paper en el cinema. Per tant, déu-n'hi-do. Peter Mullen i Connor McCarron. Hòstia, sí, McCarron. Oh, que bo. El Connor McCarron. Perdoneu, estimats oients. El Connor McCarron i el Peter Mullen, peli net, es van agrair. Van agrair les seves mares. Sí. Per una banda, l'arbre genealògic era: a la dreta, madre; a la izquierda, Peter McCullen. Sí. I el Connor, el macarrón, va dir: a la izquierda, madre; a la dreta, Peter Mullen. Molt bé, perfecte, Peter Mullen. Continuem. Jimmy Ferrer, que va guanyar el premi a la millor fotografia. Sí. Va recordar els companys de la professió i a les famílies. Agraïments, dedicatòries, sobretot a les mames també, a la mama. És a dir, va començar, però el seu discurs era diferent. Va començar pels companys de la professió: gràcies al director, gràcies al productor per haver cregut en mi, gràcies a l'equip de fotografia, gràcies a la meva família per haver-me recolzat i sobretot a la meva mare. Molt fer bé. Un recalc allà. Vale, continuem. La millor actriu galardonada, en aquest cas per la pel·lícula Pa Negre, del mallorquí Agustí Villaronga, sí, altament recomanable, també va fer el mateix procés. Companys de la professió: gràcies a Agustí per haver cregut en mi, gràcies a la meva família per haver-me recolzat i sobretot a la mama. Sí. Bueno, és un discurs que sempre funciona així. Sí, llavors, sí, veig que està bé. Està bé. Plantejament, nus i desenllaç. Sí. Sobretot a la mama. A la mare. Però tenim una parella que es va autoagrair. Ah. I va incorporar un nou personatge dins de la família. A veure. T'explico. Judit Cullell i Jordi Cadena, per haver fet els directors d'Elisa K, la pel·lícula que també ha anat al Festival de Sant Sebastià, que també és altament recomanable, sobre la violació, que és la que vaig explicar la setmana passada. Sí, sí, sí. Doncs ells dos són... Hi ha trull aquí, hi ha marro, són parella. Llavors estan a casa i dirigeixen. I què van dir quan van guanyar el premi? Gràcies, nen, per suportar dos pares directors. Està molt bé, aquesta. Està molt bé, això. Molt sí. Els fills, clar. Ara, perquè durant 3 mesos desapareixen del mapa, i els fills, amb la Nurs, amb la iaia, amb la tieta, clar. Allà enxufats, perquè ells no poden estar pel tema. Clar. I res, la Judit i el Jordi van dir: bueno, nens, doncs gràcies per suportar. Exactament, van dir: gràcies per suportar Pablo i Clara, que són els nens, un pare i una mare directors de cinema. Està bé, això. Està bé. Doncs continuem, perquè ja fem tard, eh? Molt bé. Tens, crec, que novetats de la setmana, potser? Tenim novetats de la setmana. Ah, exacte. Ai, amics, tu t'imagines tenir la Judit i el Jordi? Judit, Jordi, què feu? Que veniu a dinar, uns veïns, per exemple. No, és que estem fent la quarta seqüència ara mateix. No puc venir, eh? Ah, bueno, em deixes els nens. Ah, vinga, vale. Bueno, et faig la guixeta, una miqueta, un repàs de les 10, vale? Tenim en primer, això és el nivell cultural d'Espanya, que ahir va fer vaga, eh? Sí. En la primera tenim Resident Evil Ultratumba. Resident Evil Ultratumba. La més vista. Bé. La segona, El aprendiz de brujo. La tercera, espera, és que una hi més. La tercera, Karate Kid. Aquesta és la que hi ha el fill del Will Smith, no? Sí, exacte, molt bé. Que ha nascut el 25 de setembre, ho sabies això? No ho sabia. És que és una data increïble, el 25 de setembre. Déu-n'hi-do. I després, en quarta posició tenim Lope, adaptació de Lope de Vega, el biopic. Cinquena posició, Orígens. Sexta posición, Conocerás al hombre de tus sueños. Séptima posición, Salvando las distancias. Octava posición, Adele y el misterio de la momia. Novena posición, Salt. I desena posició, Toy Story. És a dir, nois, estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5 pel·lícules de 10 infantils. Qui va al cinema? Els nens. Ràpid. Si sóc productora, jo què faria? Pel·lícules per nens. Pues ja està, claríssim. Clar. És l'entrada del nen i la del, i la del pare. I la del papa. Clar. Fantàstic, i 3D, i 3D, i 3D. A veure, El aprendiz de brujo, Bueno, t'anava a sabotejar el teu programa. Vinga, continuem. No, no. Anem a continuar. Una altra. Estrenes, ràpid, oients. Aquesta setmana, dijous. A veure, què ens porta la setmana? Estic molt contenta. El Gran Vázquez, sí. Arriba a les seves pantalles. Director Òscar Aybar. Intèrprets Santiago Segura, Àlex Angulo, Mercè Llorenç, etc. I un reguitzell del plantell actual espanyol. Mm? De què va el Gran Vázquez? Perquè és que no sapigueu o no tingueu cultura de còmics, hi havia un dibuixant que es deia Manolo Vázquez, que es veu que era un intrèpid dibuixant de mala vida de Barcelona, sí, que vivia pels vols de la plaça Reial. Mm-hmm. I diguéssim que va tenir fills per doquier i una vida molt d'artistet. Llavors, Manolo Vázquez ha sigut dut, la seva trajectòria vital ha estat duta a la televisió. Ai, a la televisió. A la petita pantalla, a la gran pantalla. A la gran pantalla. Doncs Vázquez, hereu de la tradició picaresca espanyola, en un context, doncs, en una etapa de postfranquisme, és a dir, de bueno, franquisme i postfranquisme, doncs es va atrevir a fer tota la seqüència de còmics Bruguera. És un artista de la fam i del luxe asiàtic, està reconegut així. Doncs s'aturava els TVOs amb una gràcia incomparable que Santiago Segura encarna el paper d'aquest dibuixant que jo vaig tenir el plaer de conèixer el seu fill, sí, a Sitges fa 2 anys, que ha sigut el productor de la pel·lícula, i us asseguro que explicava unes anècdotes del seu pare que no ha exercit com a pare, diguéssim, és a dir, pare biològic, sí, però que no el va tenir molt a prop, que eren tremendes i a mi em va fer moltes ganes de venir a veure la pel·lícula. Bé, nois! 30 segons per acomiadar-nos. Doncs Machete, tenim Machete, Robert Rodríguez, que també arriba a les nostres guixetes, i una que caldria dir-la per no recomanada. Aquí podeu menjar crispetes. Quina? No xiclet. Íncame el diente. Íncame el diente. De vampirs. Mm. Doncs ens acomiadem. Rosa Domingo, moltíssimes gràcies. Fins la pròxima setmana. Adeu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, a la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales.